Oturup sahilde boş bir banka, gözümü kapatıp söylediğin her şeyden bir anlam çıkarıp, kurdukça kuruyor insan işte, sen bana bakma. Ayrılığımızı saymazsan iyiyim hatta. İş güç oyalanıyor kalp, elbet bitecek bu hal. Keşke yanımda olsaydın da görseydin. Şükür karnım tok, sırtım pek de kocaman, bir şey eksik. Sen yoksun bir tek. Şükür dostlar var avutmaya, yetmiyor unutmaya. Aklım fikrim sen, yine de şükür. Sahilde boş bir banka, gözümü kapatıp söylediğin her şeyden bir anlam çıkarıp, kurdukça kuruyor insan işte, sen bana bakma. Ayrılığımızı saymazsan iyiyim hatta. İş güç oyalanıyor kalp, elbet bitecek bu hal. Keşke yanımda olsaydın da görseydin. Şükür karnım tok, sırtım pek de kocaman, bir şey eksik. Sen yoksun bir tek. Şükür dostlar var avutmaya, yetmiyor unutmaya. Aklım fikrim sen, yine de şükür. Aklım fikrim sen, yine